We'll be right back. Depth of Focus. No to jest utwór tytułowy i zamykający płytę zespołu Electricity. Janusz Mackiewicz, Marcin Wądołowski, Dominik Bukowski, Grzegorz Sycz zagrali podczas 23. edycji Sopot Molo Jazz Festival. Zagrali z gościem z Kanady. Kent Sangster to jest kanadyjski saksofonista. Pojawił się także na tym koncercie. I niech Państwa nie dziwi obecność kanadyjskiego artysty w tej właśnie audycji, przypomnę, teraz polskie, bo na płycie Kenta Sangstera pojawia się także Joanna Ciapka Sangster, żona artysty, pochodząca z Trójmiasta właśnie. I Joanna i Kent co jakiś czas do Sopotu właśnie na festiwal na Molo przyjeżdżają. Być może Państwo pamiętają także, byli gośćmi przecież ubiegłorocznej audycji Mało Obiektywnie, nadawanej prosto wtedy z 22. edycji festiwalu. Zatem Joanna Ciapka Sangster na skrzypcach. Tu także wielu znakomitych kanadyjskich muzyków na tej płycie. Stepping Up to jest tytuł tego albumu, zamykającego także tę płytę utworu. A to Kent Sangster's Obsessions Octet, bo to właśnie tak szeroki skład. No a zanim pojawił się tytułowy utwór autorstwa Kenta, to oczywiście preludium E-moll opus 28 numer 4 Fryderyka Chopina w opracowaniu muzyków z Edmonton w Kanadzie. Nowa płyta, tak jak dowiedziałem się od Joanny, wkrótce, być może jeszcze w tym roku się ukaże w Kanadzie i mam nadzieję, że dotrze także tu na Myśliwiecką 357 do programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli Państwo słuchali być może audycji z piątku na sobotę, to wiedzą doskonale o tym, a jeśli nie, to dowiedzą się teraz. Moim gościem był także Marcin Jakobson, który jest prowadzącym koncerty podczas Sopot Molo Jazz Festival już od lat, znanym menedżerem, organizatorem koncertów. I Marcin przyniósł także ze sobą informację o cyklu, o którym Państwu także już mówiłem na antenie Trójki. Cyklu zatytułowanym Swingujące Trójmiasto. To są koncerty w ogrodzie Muzeum Sopotu. I tak się składa, że jutro, 9 sierpnia o godzinie 19, kwartet Janusza Mackiewicza, czyli lidera zespołu Electricity, którego słuchaliśmy przed chwilą, kwartet Janusza Mackiewicza w składzie Arek Skolik na perkusji, Dominik Bukowski na wibrafonie, Kent Sangster, gość z Kanady, na saksofonach, no i Janusz Mackiewicz na basie. 16 sierpnia Romek Puchowski, 23 sierpnia Marcin Janek, kwintet, i 30 sierpnia na zakończenie tej edycji swingującego Trójmiasta w ogrodzie Muzeum Miasta Sopot o 19:00 Algorytm. Thank you. Zespół Algorytm, Mandala Intro, Tako Tako i Friendship. To z płyty Mandala, drugiej płyty zespołu Algorytm, którą zagrają 30 sierpnia na zakończenie cyklu Swingujące Trójmiasto. Przypomnę, Muzeum Sopotu, ulica Poniatowskiego 8. Wstęp wolny po koncertach Jam Session w Teatrze Boto na Monciaku. Koncerty prowadzi, to rzecz jasna, Marcin Jakobson. Algorytm, to przypomnę, taki oto zespół dobrze nam znanych trójmiejskich muzyków. Emil Miszk, Sławek Koryzno, Szymon Burnos, Piotr Chęcki i Krzysztof Słomkowski. Co oznacza, że Krzysztof Słomkowski będzie występował teraz już tylko w jednym z naszych dwóch ulubionych kwintetów trójmiejskich. Tylko w Algorytmie. Już nie w kwintecie Tomasza Chyły. Zostaniemy chyba już do końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie, jednak w całości poświęconego 23. edycji Sopot Molo Jazz Festival wśród artystów, którzy w tym roku w muszli koncertowej na Molo zagrali. To był drugi koncert soboty. Sobota to zawsze najpierw o 17:00 pochód nowoorlański Monciakiem. Pochód zaczynający się od kościoła świętego Jerzego. Brzmi to trochę dziwnie. Pochód ruszający spod kościoła, ale, no ale tak to jest właśnie w Sopocie na Sopot Molo Jazz Festival. Z muzyką półgodzinne przejście pod muszlę koncertową. No i tam jako drugi koncert w sobotę to był właśnie ten zespół. Trio Mateusza Gawędy. Thank you.

Falstart, tytułowy utwór z najnowszej płyty Tria Mateusza Gawędy. I tak się kończy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Utworem sprzed lat, ale jakże związanym z Trójmiastem, swingującym zespół Rama 111, Oberczyna. To kompozycja Jana Rejnowicza. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie i do usłyszenia w Trójce.